Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben for Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. God morgen og velkommen til onsdag her i Millionærklubben, hvor vi i dag står klar til regnskab fra B&O og til at se på nogle af de lidt mindre selskaber. Det første, det gør vi med B&O CFO Nicolaj Wendelbo lige om lidt. Det sidste, det gør vi med Investment Panel Aarhus, investeringspanelet fra Aarhus Universitet. Vi har de to formænd i studiet i dag, Andreas Blom og Sonny Damgaard. God morgen og velkommen til jer. Jo, tak. Vi har jo altså tidligere besøgt jer i Millionærklubben. Vi har simpelthen haft fornøjelsen af at være over og sende live fra Aarhus Universitet et par gange. Der var I ikke med, så vidt jeg husker dengang. Men lige nu, der sidder I altså som formand. Er det virkelig så stor en opgave, at der skal to formænd til at styre det panel der? Ja, men det er egentlig noget, som vi har arbejdet lidt på at, udvikle os i. Fordi at tidligere har det været meget sådan en enkeltstyret organisation, hvor der måske har været en enkelt til at løse alle opgaverne. Ved at sprede det ud mellem to personer, så kan man både få tid til sjov og leg, men også få tid til at holde styr på sit studie, og nogle gange kan man bare have mere travlt end andre, og så er det dejligt, at der er to personer, man kan trække fat i, hvis det endelig er. Og sjov og leg, det er sprog, vi forstår her i Millionærklubben. Det skal gerne være sjovt også at investere, selvom vi selvfølgelig også gerne vil tjene penge på det. Vi vender tilbage til jer lidt senere, for der er rigtig meget, vi skal nå inden da. Godmorgen, og velkommen til dig også, Michael Friis Jørgensen. Godmorgen. Du har også gået på Aarhus Universitet. Det er godt nok mange år siden. Det var så mange år siden, det stadig hed Handelshøjskolen, så jeg blev lidt overrasket her til morgen, da jeg fandt ud af, at det gør det ikke mere. Michael, først og fremmest, tillykke med den flotte start på 2023. Du er kommet virkelig godt fra start. I går, da jeg var inde og kigge på Saxo Banks hjemmeside, hvor jeg kan se oversigten over de forskellige porteføljer, der var du op med 8%. Ja, jeg tror, det var 10% efter i går. Holy moly, det går stærkt nu. Jamen altså, jeg har jo det der sådan lidt brønt over, at aktiemarkedet er altså ikke født med en maj eller en kalender, ikke? Og du ved, det er nogle af de afkast, som jeg, du ved, håbede, der kom sidste år, som nu kommer, ikke? Altså, du ved, det er jo blandt andet Alibaba, det er ASML, det er mit Berkshire Grey, som jeg købte lige før nytår, altså, ikke? Men det er jo nogle af de her ting, jeg blev hårdt ramt på sidste år, som jo lige pludselig vender rundt, og det er jo det her, vi en gang imellem skal huske i aktiemarkedet. Lige pludselig så passer stilen lidt bedre for det, vi investerer efter. Nu synes jeg, når jeg har taget en relativt bred stil og en lidt forsigtig tilgang, jeg har faktisk også lagt lidt kontant herinde i starten af året, men det er det her med, at nogle gange så savner vi nogle afkast, du ved, og det, vi måler år for år, og sådan er det i aktiemarkedet, og nogle gange så kommer de bare. Men det er noget af det, der er performet. Chips har jo performet godt, ASML har performet bedre, kinesiske aktier, ikke? Jamen, der er noget, der tyder på, at de kommer igennem det her og laver den genåbning, og alle kunne jo se, hvad der skete i resten af verden, da man genåbnede, ikke? Det var jo et kæmpe boost ind til økonomierne, ikke? Så noget af det har jo kørt rigtig, rigtig, rigtig stærkt. Så ja, det har været en god start, og det er aldrig skidt at få det, fordi at vi skal jo huske på, det er jo renters rente, når man kun har et år, du ved, så nu har man lidt mere at investere efter. Det er fantastisk. Ikke? Michael, bare lige hurtigt her, inden at vi skal ringe op til B&O, hvor handler den aktie her til morgen? Den handler en lille bitte smule op, måske endda lidt flat, startede rigtig stærkt, og det var en nedpræcisering, ikke? Man kan også læse, jeg kunne se, at jeg havde taget et stort sats på den, det var ikke et stort sats, men jeg købte faktisk B&O i Millionærklubben i går før regnskabet, ikke? Men hvis vi skal prøve at gå det igennem, en okay vækst, ikke prangende i det her kvartal. Jeg troede, de har klaret sig lidt bedre med alle deres produktlanceringer. En nedpræcisering til den lave ende. Ja, det er jo ikke det, jeg har gået efter. Jeg troede måske, de kunne have ramt midten, hvis de havde fået gang i deres salg, måske i deres videobar. Men for mig, en af grundene til, at jeg købte den, er jo det her, der hedder brand partnering. Altså det her segment, hvor de ikke skal producere noget, du ved, hvor de udliciterer tingene, ikke? Altså, der ligger jo næsten en indtjening på 200 millioner, der går direkte ned på bundlinjen, ikke? Du ved, kan de begynde at klare sig godt de andre steder, så er det lige det her forretningsområde jo meget mere værd end B&O-aktien. Den gamle historie om med Vestas, hvis I skal huske det, der serviceforretning, kunne de bare holde op med at producere vindmøller, ikke? Og så lever der serviceforretning, ikke? Så var Vestas aktien jo meget mere værd dengang, ikke? Lige pludselig begyndte de også at tjene penge på deres vindmøller, ikke? Og det der, så det er derfor, jeg har købt dem. Men okay. Altså, det er ikke et prangende regnskab, det her, i min optik, så der har ikke været særlig meget forventet. Det kunne jeg selvfølgelig også se i aktiekursen. Men altså, tingene er ved at vende rundt. Lad os prøve at vende blikket mod selskabet selv. Nicolaj Wendelbo, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Finansdirektør i netop B&O. Ja, jeg har altså en analytiker her i studiet, som ikke er sådan uddelt begejstret over det regnskab, som I lægger for dagen her til morgen, Nicolaj. Kan du ikke lige starte med at male med den brede pensel og fortælle os, hvad det er for et regnskab? Jo, altså, vi er egentlig ganske godt tilfredse med vores regnskab i anden kvartal. Vi har vokset vores omsætning med 6%, og vi har leveret en positiv EBIT-margin på 1,6% og et positivt frit cashflow. Og med de udfordringer, der er i verden i øjeblikket, herunder specielt Kina, men også med den nedgang i forbrugertilliden, som vi ser i Europa, så synes vi, at 6% er et rigtig fornuftigt resultat. Tænk på, at i det tal ligger der faktisk, at EMEA-regionen er vokset med 9%, og Americas er vokset med 16%, og så har vi sådan en nedgang i Asien, som skyldes Kina. Mm. Men I må dog lægge jer i den nedre del af det interval, som I tidligere har meldt ud, Nikolaj. Hvad skyldes det? Jamen, det skyldes jo den usikkerhed, der er i verden i øjeblikket, så vi kigger selvfølgelig også fremad. Og med den forbrugertillid, der er i øjeblikket, og med det, der sker i Kina specielt, jamen, så er det enormt usikkert at estimere vores fremtidige kvartaler. Og dermed så lægger vi os forsigtigt i forhold til den nedre ende af vores guidance. Det er meget svært at forudse, hvad der sker i Kina i øjeblikket specielt. Vi skal tænke på, at Kina har haft en zero-covid-policy igennem 2 år. Nu har de så annonceret, at den er faktisk ophævet igen. Og så kan man sige, at det er selvfølgelig positivt. Problemet er bare, at på den korte bane, der har det faktisk kreeret et større udsving og egentlig større kaos i kinesiske forbrugers adfærd end under Zero Covid Policy. Og derfor er det svært at forudse, hvordan Kina kommer til at gå i de kommende kvartaler. Ja, og Kina er jo altså, så vidt jeg husker, jeres største marked ude hos BAU. Men Nikolaj, det kan godt være, at usikkerheden er kæmpestor, men ikke desto mindre, så er de jo i gang med at lukke op. Og vi har jo set i resten af verden, hvor vi lukkede op efter corona, hvor corona sådan, ja, forhåbentlig ligger mest bag os. Der kom der jo altså et kæmpestort opsving. Det ser I altså ikke lige umiddelbart og tør ikke længe op af det i Kina? For nuværende ser vi ikke sådan et konkret opsving komme i Kina her på den korte bane. Det er jo klart, vores forhåbning er på længere sigt, så kommer det til at ske. Men det, der de facto sker, det er, at vi har haft en lockdown, som er en zero covid policy, som jeg sagde før. I virkeligheden, med den åbning, de har haft, hvor der er så mange, der bliver smittet på én gang, så har det jo de facto været forlænget den lockdown og gjort den endnu hårdere en periode. Mm. Og dermed kommer det til at gå noget tid, før vi ser det svinge rundt. Og hvor lang tid der går, det tør jeg ikke spå om. Så lad os vende os fra Kina over på den anden side af kloden, over mod USA, hvor jo altså også begynder at satse meget mere på de salgsmæssige aktiviteter. Hvordan går det egentlig med det? Jamen, så i USA har vi vokset vores omsætning med 16%, og faktisk leveret det bedste kvartal i vores Americas region nogensinde. Så det går sådan set rigtig godt. Og vi udvider i USA, vi åbner flere butikker i flere af de store byer i USA, i Miami og flere steder i Californien. Og samtidig så udbygger vi det, der hedder vores Custom Installer-forretning, som er rigtig stor i USA, hvor vi er gået sammen med en stor Custom Installer-forretning, der hedder Origin Acoustics, som installerer, man kan sige, AV-udstyr og andet udstyr, når folk bygger hus i USA, og det er et samarbejde, som vi har udvidet her i kvartalet også. Mm. Så Nikolaj, hvis du lige sådan skal summere op, hvad vil du sige bliver de største udfordringer for BAO her gående ind i 2023? Jamen altså, vores største udfordring er fortsat Kina, og den udvikling, der er i Kina, som er meget volatil i øjeblikket. Vi håber på, at i anden halvdel af 2023, at der vil være en forbedring, men timingen i det er enormt svær at forudsige. Så det er den ene store udfordring. Den anden store udfordring er selvfølgelig Europa, og hvor hurtigt inflationen kommer ned, og hvad det betyder for forbrugeradfærd. Så der er stadig store makroøkonomiske forhold i spil, når vi kigger ind i fremtiden. Men vi har jo ligesom valgt at sige, at vi fokuserer på det, som er det, vi kan kontrollere, som er eksekveret på vores strategi og vores turnaround, og gøre de ting, som vi mener, der er rigtigt. Og det er også derfor, vi i vores kvartalsrapport her har brugt lidt mere krudt på at forklare om vores strategiske fokus og den strategi, som vi har lagt for fremtiden, som i høj grad handler om at positionere BAO endnu mere som et luksusbrand. Mm. Ja, og nu siger du luksusbrand. Det er, vi taler rigtig meget om recession her i det her program, Nikolaj. Men I ligger jo i det der segment, som ja, måske ikke bliver ramt så hårdt, for dem, der har rigtig, rigtig mange penge, de bliver måske ikke så hårdt ramt af lige præcis recession. Hvordan spiller det ind i forhold til, hvordan I tænker forretning fremover? Jamen, det er en af de dele, vi tænker på. Det er selvfølgelig, at i luksussegmentet og med de kunder, der ligger der, der er man mindre følsom over for udsving i økonomien. Men den grundlæggende, hvad skal man sige, tese er helt ikke så meget med recessions, hvad skal man sige, resilience at gøre. Det handler om, at det er i luksussegmentet, at vi differentierer os fra vores konkurrenter. Det er i luksussegmentet, at vi leverer vores produkter med design, med et indhold og med en historie, som ingen af vores konkurrenter har. Vi skal ikke konkurrere med Apple og Sony og Bose på det, vi kalder sorte plastikprodukter. Vi differentierer os af et andet selskab, og det er der, vores vækstmuligheder ligger. Nikolaj Vindenbo, jeg ved, du er en travl mand. Du skal sikkert tale med alle mulige andre medier, så jeg har lovet at slippe dig allerede nu. Men tusind tak, fordi jeg lige måtte låne dig her til morgen. Tak skal du have, og god dag. I lige måde. Ja, og hvis du vil lære Nikolaj Vindenbo og BO lidt bedre at kende, altså en mere udfoldet snak, så har vi lige haft ham i studiet til en af vores CEO-udsendelser. Det var Simon Richard Nielsen, der interviewede ham. Det er en ganske udmærket udsendelse. Du kan finde den inde i vores podcast-feed. Michael Friis Jørgensen, giver det mening, de her historier, du hører fra Nikolaj Vindenbo, om at der er sådan set meget godt styr på det, men selvfølgelig er man bekymret for fremtiden? Ja, det er det, der giver god mening. Og nu skal vi ligesom høre en af årsagen til at købe ind i den, ikke? Et deres luksusstrategi giver for første gang mening meget, meget længe til mig. Husk nu på, hvad multiplerne er i luksus, og gør så meget mindre. To, jeg tror faktisk, hvis man har lyttet til mig de sidste par regnskaber, hvor aktien bare er blevet drønet ned, når jeg stod her, jeg tror faktisk, jeg rammer dem hver gang, så har jeg godt kunne lide, at jeg kunne se regnskaberne. Strategien virker, man kan bare ikke se det endnu. Altså, det er den rigtige strategi. Du begynder at se væksten og så videre. Americas, du ved, når jeg kalder det her regnskab lidt dårligt, så er det jo headlines-nyhederne, og det er normalt det, som den handler på. Kigger man ned bag ved tingene, så virker deres nye salgsfokuseringsstrategi, og jeg er fuldstændig enig. Det der smadrer det her regnskab, det er jo Kina, og på et eller andet tidspunkt, så vender det muligvis tilbage, hvis man kan ramme den kinesiske forbruger. Og tre, så er det jo det her med, så det giver rigtig god mening at sætte på luksussegmentet, fordi det er jo deroppe, hvor de gode multipler ligger. Prøv at kigge på, hvem er lige blevet verdens rigeste mand, LMVH-ejeren, ikke? Altså du ved, Ferrari handler i forhold til Mercedes og sådan nogle ting, ikke? Så ude for de der betragtninger, så begynder det at virke, men det er selvfølgelig lidt tøft. Og så den fjerde årsag, det er, jeg synes, der har været meget snak om, de skulle have hentet kapital, og det kan jeg heller ikke udelukke, men de ligger sådan set med en okay pengekasse i forhold til deres gæld, så man trækker leasingforpligtelserne ud. Så derfor har jeg, du ved, for første gang sådan bidt lidt til bollen i den her aktie. Så alt det, han siger, giver skide god mening for mig. Headline er jo bare, at de stadigvæk, det er en usikker verden, vi lever i, ikke? Men det var lidt at spille på regnskabet, at du så købte BO i går. Kommer til at holde fast i den? Ja, det tror jeg egentlig, jeg gør. Om den kommer til at ligge i millionærklubben, eller den bliver flyttet over min sådan med lidt mere langsigtede portefølje, det her uden konkurrence, hvor vi skal klare os, det ved jeg ikke endnu. Men ja, jeg kommer nok til at holde fast i en lille position i BO. Godt. Nok om BO denne morgen. Vi holder selvfølgelig øje med, hvordan aktien den udvikler sig også i løbet af den her time. Men der er jo altså også andre selskaber, som er ude med nyheder. Michael, Jyske Bank opjusterer her til morgen. Ja, det var sådan lidt mere et klart signal, ikke? Og vi sad lidt og grinede lidt, og jeg sagde, jamen de fulgte Lollands Banks fodspor i sidste uge, men det er faktisk de samme ting. Der har været rigtig god kundeaktivitet, nedskrivningerne er lavere, og de begynder at finansmarkederne har ikke været helt så modbydelige, som vi måske har følt dem, du ved. Så det er jo ganske solidt. Aktien, vi er jo rigtig headline-dreven her til morgen. Vi kan prøve at tage nogle af de andre aktier. Det er dem, analytikerne opjusterer og nedjusterer, ikke? Kæmpe udsving i det danske marked i dag. Nul på bundlinjen, ikke? Men hvad nu det hedder? Og det, jeg manglede måske at se for Jyske Bank, det var det samme, som vi så for Lollands Bank. Det var faktisk en guidance for 2023, ikke? Altså, du ved, det har været et ekstraordinært godt år, hvordan bliver 2023? Og der var Lollands Bank jo så også ude at indikere, at det blev noget lavere. Men headline-mæssigt, så fortsætter Jyske Bank jo det her momentum og en massiv opjustering, ikke? Og nu ved jeg godt, at vi ikke lige skal sammenligne Lollands Bank og Jyske Bank, men det er sådan set... Men altså, du kan også se de andre bankaktier stiger. Altså, der er jo ingen tvivl om, at der er meget, meget lidt at frygte for de danske bankregnskaber i den kommende regnskabssæson. Ikke? Det tydeliggøres her. Altså alle de steder, hvor der har skulle være god, ser ud til at være god. Ikke? Kundeaktivitet, netto renteindtægter og finansmarkederne, ikke, ser ud til virkelig at give nogle fine regnskaber. Så kan vi begynde at diskutere 2023, men lige nu er vi meget kortsigtet fokuseret i aktiemarkedet, som måske ikke er det værste sted lige at ligge lige nu ind mod en regnskabssæson. Mm. Nogle af de aktier, der stiger her til morgen, det er altså blandt andet Jyske Bank, der er oppe med over 4%. Ellers er det Vestas, GN Store Nord og Rockwool, der ligger der i toppen. Ja. I bunden der har vi så Genmap, AP Møller, Mærsk og Royal Unibrew. Og det, som du siger, Michael, det er en relativt stor udsving, der er. Altså de positive, de er oppe med over 4%, og de negative, de er altså ned med mere end 4%. Og det er nogle af heavyweighter, altså nogle af tungvægterne i OMX-indekset, så du ved, det er det der. Jamen, du kan sige, AP Møller, Mærsk og Genmap er jo analytikere, der har været ude og pille lidt ved deres estimater og være lidt mere negative og vestet, så er jo Jeffries, der går på køb, ikke? Altså, i nogle sådan lidt tynde markeder, eller sådan, hvor vi mangler noget frem mod de her CIP-tal, så er det altså noget, der virkelig kan rykke ved tingene, og det er derfor, jeg siger, skal Jyske Bank op 5% på den opjustering? I don't know, men når vi er så nyhedsdrevne, og den er så stærk, som den er, så fair enough. Og CPI, altså forbrugerpriserne fra USA, dem får vi altså i morgen, og det er noget af det, som vi er meget optaget af. Ellers så var vi også optaget i går af en tale fra Jerome Powell, den amerikanske centralbankchef, som talte i Stockholm, og han var måske ikke dovish, men han var måske ikke helt så hawkish, altså han var ikke helt så stramagtig, som nogle af de andre, vi havde haft ud og tale lidt tidligere på ugen, som jo altså var sådan ret stringent i at holde fast i, at renten skulle ligge på 5% i lang tid. Der var han sådan lidt mere, tolket i hvert fald, lidt mere blød i det. Michael, skal vi nu til at se, at han begynder at forberede at vende rundt? Ej, jeg tror mere, det var, at vi frygtede hans tale, og så valgte han jo sådan set at være på ferie i Stockholm. Ikke? Han stod og snakkede lidt om, du ved, hvad er det, vi skal tænke over som centralbanker og så videre. Ikke? Altså, du ved, og folk havde nok frygtet, at han blev fulgt op, at han ville følge sine løjtnanter. Du ved, altså, hvorfor var de ellers sendt ud i starten af ugen? Men det gjorde han slet ikke i Sverige. Der så det ud som om, at han var på ferie, så han sagde ingenting. Og derfor skulle vi ikke længere frygte hans tale. Derfor ville vi sige, så kunne vi tage noget af det tilbage i markedet, og igen i morgen på CPI'en, ikke? Eller undskyld, forbrugerpriserne for USA, det er jo blevet kongetalt, ikke? Altså, du ved, og der er jo en tese i aktiemarkedet, det var derfor, du ved, hvis man har lyttet lidt til mig i starten år, så har jeg sagt, alle siger, at afkastene kommer i anden halvår, og første halvår bliver svært. Jeg siger, jeg tror, at afkastene kommer i første halvår, fordi det her inflation kommer ned, og det her, det bliver nemt at handle aktier. I anden halvår skal vi begynde, og vi måske også skal bøje af på centralbankerne, men hvor meget skal vi bøje af, så begynder den der lidt svære diskussion. Jeg ved godt, det er en tynd tese, men det er den, jeg har investeret efter, ikke? Og ja, det ser jo faktisk ud til, at alle whisper, dem man snakker om aktievisker, dem man snakker om i korridorgangen, ikke, det er, at man har handlet efter et virkelig, virkelig godt inflationstal, og skulle vi kigge på det europæiske, så fik vi jo nogle kraftige positive overraskelser her, ikke, så du ved, nu er fokus rettet mod det her, og folk ser ud til at positionere sig ret positivt ind mod, at vi skal igen endnu en gang have måske en positiv overraskelse fra det her forbrug, eller undskyld, fra inflation. Inflationstallet for USA, som jo er kongetal, det er jo det, der sætter retningen nærmest hver eneste måned nu, ikke, sammen med lidt arbejdsmarkedstal. Ikke? Så i det, han ikke sagde noget i går, så tolkede vi ham som positiv. Jamen, der skal heller ikke så meget til at gøre os glade. Ja, Sonny, du markerer det. Vi så jo også PMI-tallene i sidste uge for non-manufacturing-sektoren, der også var ude og hjælpe ham lidt. Der er en kontraktion på vej i service-sektoren, og det er jo ligesom det, han ventede på, at der sker et eller andet med det her jobmarked. Mm. Så det er måske også... Der er i hvert fald fået noget hjælp, der gør, at vi kan måske godt være lidt mere positive på de her CPI-tal. Ja, det er der ingen tvivl om. Altså, folk troede, det var jobrapporten, men det var det jo slet ikke. Det var den, der kom 20 minutter efter de der skide PMI-tal fra servicesektoren. Så nu må vi se tallet i morgen, men man er måske modsat tidligere at være meget forsigtig og meget forsigtigt positioneret i de her tal. Så skal vi også bare erkende i morgen, der skal vi se et eller andet. Vi skal se det nok komme en lille smule ud under konsensus for, at markedet kan fortsætte. Men så er tallet jo det her, hvor vi siger, at det, jeg har sagt sådan lidt populært til, bankerne gør lige nu, men kommer de til at bide? De er nødt til at gø, ikke? Fordi de skal have finansielle konditioner ned. Altså, vi skal have pres på tingene. Vi skal ikke have det her arbejdsmarked, der stikker afsted. Folk skal være lidt forsigtige. Vi skal ikke have de her finansmarked, der bare tonser afsted. Men hvis finansmarkederne vælger at kigge på tallene, ikke, så er der jo noget at handle på her i første halvår. Og det er noget af det, jeg tror, de kommer til. Hvis de kommer til at bide, så kommer de nok også til at skyde skylden på politikerne. Sådan er det. Nå, så mange aktuelle nyheder, vi skal omkring her til morgen, inden vi vender os mod dagens gæster, Andreas Blom Blom og Sonny Damgaard fra Aarhus Universitet. Ja, hvis I har spørgsmål til dem eller til Michael Friis Jørgensen, så er I selvfølgelig velkommen til at skrive ind. Som altid, nummeret er 42 42 03 21. Husk at starte din besked med Mio, og så smid altså afsted på sms 42 42 03 21. Ja, Andreas og Sonny, I skulle lige stå lidt lang tid og vente, men det er fordi, der var så meget nyt at tale om. Men nu er vi klar til at høre lidt om jer og om Investment Panel Aarhus. Dels studerer I selvfølgelig på Aarhus Universitet. Det går, at du holder lige en pause, Andreas, men I arbejder selvfølgelig også med investering. Andreas, du arbejder for Thomas Tang over i Medium Invest, og Sonny, du sidder ude i den store pengetank Kirkby, og jeg kigger på aktier derude, og jeg har bare lovet at sige, at I udtaler jer selvfølgelig som de privatpersoner, I er i dag, og ikke som repræsentanter for hverken Medium Invest eller Kirkby. Så det er på plads. Andreas, først og fremmest, hvordan arbejder I med investering i Investment Panel Aarhus? Altså, hvad gør I sådan strategi- og risikomæssigt? Jamen, generelt så er vi jo det, man kender som den klassiske value investor, og vi fokuserer meget på at lede efter det, hvor vi er sikre på, at vi holder os inden for vores circle of competence. Så sørge for at kigge på selskaber, som vi forstår, selskaber, hvor vi også kan forudse i fremtiden på, eller i hvert fald kan have en stærk holdning til det, vi leder efter. Og så prøver vi at dække det, som ingen andre gider at dække. Så vi fokuserer primært på danske små aktier, fordi det er det, der er typisk mindre oplyst omkring, og det er også der, hvor vi prøver at finde nogle selskaber, som vi kan forstå, altså selskaber, som har et underliggende produkt, som man enten kan tage og føle på, eller i hvert fald selv på en eller anden måde kan forstå i den her globale verden, hvor der kan være tusindvis af forskellige parametre, der har indflydelse på tingene. Men således går I vel også en lille bitte smule længere ud af det, vi kalder risikokurven, altså i forhold til sådan, hvis man lagde sig i noget Novo eller Vestas eller hvad ved jeg. Ja, det gør vi jo, og det er jo helt naturligt. Altså, man skal huske på, at unge mennesker har jo typisk en længere tidshorisont, som vi kan arbejde på, og det betyder også, at vores investeringer har mulighed for at vækste meget mere. Og på samme måde er det jo heller ikke, vi er jo ikke ude at investere for millioner på samme måde som nogle af de professionelle investorer. Og det betyder også, at de penge, som vi har, vil vi gerne have kunne akkumulere i en meget, hvad kan man sige, mere aggressiv grad. Selvfølgelig stadigvæk under en eller anden antagelse af, at vi skal jo have en eller anden risikostyring i det, for det går jo ikke bare at smide 100% på sort i roulette og så håbe på, at det hele det går godt. Men nu siger du, de penge, I har, Sonny, det er jo sådan set ikke ægte penge, I investerer for. Det er en modelportefølje, I kører med. Hvorfor egentlig det? Ja, og måske fordi der ikke er nogen penge, men altså, giver det mening? Altså, vi synes jo, det giver mening i forhold til, at vi skal jo have det læringsprocessen med, hvordan man sætter sig ind i aktier. Hvordan værdisætter man? Hvad kan vi godt lide? Hvad kan vi ikke lide? Så er der sådan nogle regulativer, der gør, at som man en studentorganisation, der er det svært lige at få lov til at investere pengene. For hvordan skulle man ellers få fat i partner, hvis man skal ud og hente partner og sige, ja, vi skal egentlig bare bruge dem til at investere for. Så det er både fordi det er mere simpelt, men så også fordi det stadig er læringsprocessen i det, der er det vigtige. Og vi vil gerne ud og have et job i investeringsverdenen. Dermed giver det god mening, at vi allerede får værktøjerne som studerende. Går I typisk hjem? Nu kan jeg jo svare for jer selv, men måske også for hele gruppen. Går I typisk hjem og investerer i de her aktier selv så? Jeg har i hvert fald langt størstedelen af de aktier, vi har i vores portefølje. Ja. Andreas? Det er jo naturligt, at det, man sidder og dækker, hvad kan man sige, på panelet, er også det, man tager med hjem og finder. Fordi hvis vi finder gode investeringer, som vi synes er attraktive i et, hvad kan man sige, panelregi, hvad skulle så være årsagen til, at de ikke skulle være attraktive i en privat portefølje? Så på den måde så er vores ønske jo, at det vi også dækker, og det vi også selv synes er attraktivt, det er jo også det, vi selv gerne vil eje. Mm. Så det kan godt være, at vi ikke har en decideret portefølje med penge i, men delvis vil der jo være nogle investeringer på en privat regi, som vi jo nyder glæde af, i hvert fald hvis det går godt. Sonny, hvor mange deltagere er der i Investment Panel Aarhus? Vi har 10 medlemmer. Vi sigter efter at have mellem 9 og 13 medlemmer. Mm. Altså, det er ikke for noget, men det er da ikke så mange, når man tænker på, at der er rigtig mange, der læser økonomi. Ja. Er der ikke så mange, der interesserer sig for investering derovre? Jo, der er mange, der interesserer sig for investering, men det er også noget omkring, at vi skal have en proces, hvor det ikke skal være for stort. Vi skal kunne snakke sammen om alle aktier, og vi skal have sådan en homogen gruppe, der er enige om, hvordan foreningen skal foregå. Ja, fordi det er faktisk lidt svært. Vi har haft et juniorboard her i Millionærklubben. De var til at starte med 17 mennesker, og det viser faktisk at være ret svært at køre den der slags investeringsportefølje, ja, som en meget demokratisk proces. Alle skulle nærmest være enige om, at man investerer. Hvad gør I egentlig? Vi har jo selvfølgelig vores tal. Vi går meget op i at modellere tallene, og hvis man har en upside, så har man en upside. Så kan vi så diskutere omkring, hvad for nogle risikoparametre, der skal være ind i det, og hvordan den passer i forhold til porteføljen. Og så efter det, så giver resultatet for det meste sig selv, om den skal ind eller ud. Mm. Om vi kan finde det mere afkast i forhold til, hvad vi allerede har i porteføljen. Og jeg har faktisk taget nogle cases med, og jeg har lovet at sige også, at det er jo ikke investeringsanbefalinger, men det er simpelthen cases, som gør, at vi kan tale rundt om, hvordan I ser på aktieselskaber, og hvordan I sådan dykker ned i dem for at finde ud af, om de er interessante. Mm. Eller lad os starte med en, som vi har talt temmelig meget om her på det seneste i Millionærklubben, nemlig Huskompaniet. Ja. Andreas, hvad er der interessant ved Huskompaniet? Jamen, Huskompaniet var en af vores store heste i 2022, og som vi håbede på sagtens kunne levere rigtig, rigtig fine tal. Det viser sig så overrasker os rigtig meget. Vi valgte at købe dem, efter at de var faldet et stykke, og troede på, at casen egentlig var intakt. Vores hypotese byggede på, at vi kiggede tilbage i 2008, hvor vi også så den her opbremsning i husmarkedet. Og der så vi, at deres omsætning blev faktisk slet ikke ramt nær så meget, som vi havde regnet med af de her byggebrancher. Især fordi, at Huskompaniets omsætning, hvis man bare sådan for at gøre det simpelt for lytteren, så man antager, at de havde 100 millioner i omsætning i 2008, så havde de 80 millioner i 2009, og så havde de yderligere 100 millioner igen i 2010. Så de blev egentlig kun ramt med en 20% omsætningsnedgang i den kriseperiode, som vi så. Så det tog vi egentlig med og tænkte, jamen det går nok fint, når vi nu kommer ind i den nye krisemetode, som vi kan komme, eller den nye recession, som vi nu muligvis står overfor. Og her var tesen lidt, at jamen, det skal nok gå. De er en asset-light forretningsmodel. De vinder på, at de sælger husene, men de står ikke med alle omkostningerne til håndværkeren osv., fordi det er det, de prøver at udlicitere til nogle andre. Mm. Så derfor så var forretningsmodellen egentlig rigtig fin. Vi troede på, at det sagtens skulle lade sig gøre. Lige indtil de kom ud med deres Q3-regnskab, hvor at deres nysalg af huse faldt med 70%. Og så skaber det jo lige pludselig nogle bekymringer, fordi en ting er, at du kan bygge et hus, og du kan trække noget omsætning på det. Men det vigtige er jo også, at du skal have omsætning i morgen, og du skal også have omsætning næste år, og du skal også have omsætning om 2 år. Og hvis nysalget af huse falder med 70%, så kan man jo sagtens lave den antagelse, at så må der jo være en eller anden ordrebog, som stille og roligt bliver mindre og mindre. Og det presser jo naturligt vores omsætning, og det er også det, som de selv har oplevet i ledelsen, hvor de har været ude og nedskalere betydeligt i deres antal af medarbejdere. Og det får jo en eller anden udfordring, fordi hvis selskabet i næste ende, altså på baggrund af, at de skal nok komme igennem recessionen, men hvor hårdt kommer de så til at være tvunget op bagefter? Fordi selskabet har stadig noget gæld, det skal man jo være opmærksom på, og hvis et selskab bliver alt for gældsat, og deres indtjening stille og roligt begynder at fordufte, så er det altså en rigtig, rigtig svær sag at stå i. Så det er også derfor, at aktiekursen har fået nogle rigtig, rigtig store tæsk, simpelthen fordi investorerne er jo, altså, de er jo bange for, at selskabet potentielt set kan gå mod nul i en meget, meget voldsom recession. Men det er virkelig interessant at holde øje med de her nøgletal, fordi hvis man så kigger på, hvordan kommer nysalget til at udvikle sig, så får man en ret god fornemmelse af, om selskabet det kommer okay, eller om det kommer skidt igennem den her krise. Og hvis man bare ser på, at casen den sådan skal køre videre, så kan man jo hurtigt regne hjem og sige, hvis vi tager selskabet, skærer det over i 2, og så vi tager halvdelen af det, så er det basically det, vi betaler for. Den anden halvdel, den behøver vi ikke betale for den får vi gratis, når vi går ud og køber aktien. I hvert fald, hvis man kigger tilbage historisk. Så ideen er jo egentlig at sige, hvis vi ser, at de kommer tilbage, hvis de får nogle fine salg af huse igen, så har vi også en case, som begynder at ligne, at den kommer til at være intakt. Fordi vi skal huske på, at aktier bliver jo ikke købt med et ønske om at eje dem i et år, og så tjene masser af penge på dem. Vi skal jo sørge for, at og det er mange af os, der ønsker. Ja, selvfølgelig. Men vi skal huske på, at en aktiers underliggende værdi kommer jo af de her 50 års indtjening jo. Man kan ikke regne med, at den indtjening, du får i næste år, det kommer til at dække alt den betaling, du har på det enkelte selskab. Mm. Så det kan godt være, at de får 2-3 år måske, hvor de virkelig er presset, hvor der er nogen, der kommer til at stikke til dem, i hvert fald bankerne med deres lån. Men hvis de kommer ud på den anden side, så skal der også være mulighed for, at de kan tjene rigtig gode penge. Og det er det, vi lidt håber på. Men lige nu sidder vi på sidelinjen, og så holder vi øje med de her nøgletal, fordi vi tror på, at det er det, der er den drivende faktor for den her aktie. Så Andreas, kan du sådan præcisere, hvad var så den vigtigste læring for jer ved at kigge på Huskompaniet først sådan med ret positive øjne, og så lige pludselig opdage, at måske var der også nogle udfordringer? Jamen, jeg tror, den vigtigste læring er altid det der med, at historien har ikke altid ret, og nogle gange skal man se historien i den kontekst, man er i. Fordi hvis man kigger på Huskompaniet i 2008, så ser man et selskab i rivende vækst. De har rigtig, rigtig gode marginer, og de har en virkelig, virkelig stærk forretningsmodel. Hvis man kigger på Huskompaniet i 2022, så står de altså ud for nogle betydeligt hårdere konkurrencemæssige udfordringer. De har Eudan-huse, de har Milton-huse, som også er ude og prikke lidt til dem. Og det gør altså, at vi har et selskab, der er betydeligt større. De har ikke nær så massiv vækst, og derfor så skal man huske på, at det har altså en påvirkning på, hvor meget den her omsætning den kan blive ved med at være variabel. Mm. Og så skal man jo lige huske på, at det, der også er lært om, det er, at alle kriser er ikke ens. Ikke? Hvad er der egentlig sket her? Selvfølgelig er vores boligsalg gået i stå, ligesom de går under finanskrisen, ja. Men det er jo det her enorme inflationære pres, der har gjort, det er så sindssygt dyrt at bygge et nyt hus versus at købe et gammelt hus. Det er jo helt ekstremt, ikke? Altså, du ved, det positive her er, at deres konkurrenter, altså, du ved, eller deres underleverandør og måske nogle af deres konkurrenter, de vælter jo rundt som fluer lige nu. Altså, fordi det er jo, man har solgt hus 2 millioner, det koster 3 at bygge, når det skal leveres, ikke? Og det er de jo kommet sådan rimelig igennem. Så det er jo det der med, at historien er jo skidegod, det rimer, men du ved, en gang imellem, så bliver kriserne lidt anderledes, så det er jo det, der er med Huskompagniet, der er rendt ind i, ikke? Jo. Men Michael, hvis vi bare bliver på en helt stor klinge, og man kigger på sådan et selskab som Huskompagniet, og man kigger ind i noget, der ligner en recession, er det så ikke hold fingrene væk? Det ved jeg ikke. Det kommer an på din tidshorisont, ikke? Altså, du ved, du kan sige, konkurrenterne derude, de bliver jo absolut måske endnu hårdere ramt, ikke? Størrelse her kommer til at betyde noget. Så det er igen, det er tidshorisonten, ikke? Altså, du ved, som du selv siger, du får et halvt selskab gratis til at sidde og vente på nogle ting. Og så skal man jo have lidt en holdning til, hvad med den her recession? Hvor dyb bliver den, ikke? Og er vi strukturelt under, du ved, er der strukturelt en underbygning, altså, du ved, i deres marked? Og det er der nok egentlig sandsynligvis, ikke? Så det vil jo sige, kan vi komme relativt hurtigt igennem, kan renterne ikke, skal renterne ikke være 8% på boliglån, jamen så kan den jo også blive relativt kortvarig i den her aktie. Så det er jo sådan nogle ting, man skal ind. I vælger jo den der tilgang helt, og som er den helt perfekte, ikke? I venter på at prøve at se, om nøgletallene for nybyggeri vil tikke opad, ikke? Ja, fordi vi synes jo ikke, der er nogen grund til at eje noget, som man ikke er sikker på, man egentlig ved, hvor ender henne. Altså, vi vil meget hellere eje noget, som vi ved, vi ligesom på en eller anden måde kan have en stærk holdning til. For der er jo ingen grund til at gå ud og smide en masse 1.000 kroner efter noget, hvis vi ved, at vi kan ligge i noget andet, som vi synes, der er mere attraktivt, eller i hvert fald lige så attraktivt, og så bare sidde på hænderne. Warren Buffett siger, det er jo meget fint. Altså, regel nummer 1, lad være med at masse penge. Regel nummer 2, husk på regel nummer 1. Ja. Altså, det er så simpelt. Det lyder meget simpelt, men i virkelighedens verden, der er det jo ikke nødvendigvis så simpelt. Altså, det er jo ikke, fordi I har sådan genereret gigantisk store afkast igennem 2022. Jeg ved godt, det var et svært år, men hvor meget var I nede med? Vi var nede med minus 14,75%. Ja, ja. Nå, men det er jo ikke, altså, det er jo ikke for at sparke til, men det er jo bare sådan, fordi jeg ved, at vores lytter også går op i, hvad er resultatet? Det er nok egentlig en reminder om, at når man er i det der segment, så skal man have en relativt lang tidshorisont, for likviditeten i markedet, den er jo simpelthen din fjende. Altså, du ved, når markedet er sure, så er der ingen, der handler small og midcap aktier, vel? Og det vil jo sige, at de bliver endnu mere misprisede. Det er interessant nok, men man oplever jo simpelthen også over, hvor du kan have ret i alle dine antagelser om selskabet, og det hjælper dig overhovedet ikke, fordi de bliver simpelthen ikke handlet. Altså, alle pengene forsvinder ud af det segment. Ja. Og det er jo derfor, at du siger, at risikoen er højere, og derfor man skal have en længere tidshorisont i det her segment. Fordi misprisningen kan simpelthen være, den kan være langvej nede i det der segment. Men det er også det, der gør det interessant at undersøge det. Præcis. Men en ting er altså grundlæggende og dybe fundamentale analyser på selskaberne, men hele det her makrobillede, når vi står og taler om, at vi kigger ind i en recession, og alt det, der foregår på det niveau, hvor meget debatterer I egentlig det, Sonny? Jeg er meget fortaler for det. Ja. Og jeg kan godt lide at snakke om det. Ja, så det debatterer vi meget. Det er de andre lytter til dig. Det ved jeg ikke. Jeg stopper ikke. Men det kan vi godt lide. Men vi har heldigvis det, at vi har måske den mest forudset recession i hvad jeg ved af. Så vi har også selskaberne har indsigt. For eksempel Huskompagniet har ikke taget gigantiske lån. Lidt højt gearet. Dumt opkøb. Men vi har nogle selskaber, der til gengæld så også bare bliver smidt ud med tidevandet. Mm-hmm. Fordi likviditeten er væk. Hvis vi også ser på vores, gennemsnit af afkast, så har vi overperformet. De eneste to år, vi ikke har overperformet, det er 18 og 22. Og det var der, hvor likviditeten røg væk i markedet. Ja, det var også en stor nedtur, vi havde der i slutningen af 2018. Ja. Nå, lad os hoppe videre til de andre selskaber, som jeg er meget spændt på, fordi at, I må starte med at forklare mig, hvad de egentlig laver nu. NTR Holding, som I har leget lidt med, Sonny, den kan du fortælle om? Ja, NTR Holding, de havde et selskab, der hedder Daniamant, som lavede lys til redningsveste og redningskrans og redningsbåde. Den forretning solgte de så til deres konkurrent i starten af 2021 for 138 millioner. Og det betyder så, at de likviderede de direkte ind på bogen. Men den handlede til kun 120 millioner. Det vil sige, at man kunne finde et selskab, der handt under indre værdi. Det er der ikke noget galt i, det ser man tit. Men her havde vi så, at den indre værdi var direkte i likvider, som de havde intentioner om at betale udbytte af. Så vi så egentlig, det var det største risk-reward, måske, sikreste risk-reward, vi måske har set. Derudover havde de en børsskal, de prøvede at kapitalisere, så røg IPO-markedet ned, sandsynligvis måske ikke så stor. Men der har vi tydeligere set med Neuroscience, som NTG købt, at den blev købt for 30 millioner. Og så havde de så et udskudt skatteaktiv på omkring 30 millioner, der for den rigtige opkøber også kunne være noget værd. Så det vil sige, at vi havde en aktie, der handlede under indre værdi, og det var rent likvider, der blev udbetalt i løbet af året. Så lige så snart den var under indre værdi, så begyndte vi jo så at købe op. Og det har jo så givet os et afkast på 10,6% for den aktie. Mm. Ud med en meget, meget lille risiko. Og samtidig så kan man så se, at den er nede i en markedsværdi på omkring 5 millioner. Mm. Så volumen er måske ikke rigtig til stede mere. Men det lyder lidt som sådan lidt en leg, ikke? Fordi at, hvad laver de? Jeg tror, der er vist lidt noget tyske entreprenører. De solgte deres tyske entreprenører. Ja, så okay. Det er jo faktisk bare et holdingfirma med en masse penge. Og hvis man nu, det er jo ligesom det, vi kan se, at hvis man går ned i de der underliggende selskaber, så kan man finde aktier, hvor der er bare noget information, der ikke er priset ind. Mm-hmm. Og det er jo ligesom det største eksempel, vi har på det, det er NCR Holding i 2022. Ja, men svært at vide, hvad der kommer til at ske med selskabet, så på den måde er det også lidt... De har en del om at udbetale alle pengene, og så kapitalisere på, hvad hedder det, platformen. Altså, når du fremfører det på den måde, så lyder det næsten fornemt til at være sand, Michael Friis Jørgensen. Hvad siger du til sådan nej, en nej, der? Nej, det er det jo ikke, men husk nu på, at lad os så smide nogle penge ned, så jeg kommer med en million i dag, for jeg kan se, der er 5% rabat, ikke? Det kan ikke lade sig gøre. Det er nummer et. Nummer to, nej, for jeg synes, det er ret tydeligt. Altså, fordi der er ikke nogen handelsvolumen? Der er jo ikke nogen handelsvolumen, så du vil jo presse aktien op, ikke? Så det er den ene ting. Det er det, der er gode ved en modelportefølje, og jeg synes, det er en skidegod idé at have en modelportefølje. Så lad mig ikke sige mere rundt omkring det, men det er fuldstændig korrekt, for jeg synes jo, det her selskab, hvis du læser, så er der ikke sådan en eller anden, der sidder og siger, ej, men skulle vi måske ikke prøve at bruge de her penge til et eller andet? Altså, det er tydeligt, hvad de gerne vil. Og så er der børsskallen, ikke? Og børsskaller, jamen dem er der jo nogle stykker af. Der er jo nogen, der har det her danske biotech-selskab, det er også, som også gik konkurs, som er en børsskal. Men altså, der er jo nogle gange, det er en god idé at få en bagdør ind på børsmarkedet som den billige måde, og det er måske ikke verdens farligste forretning, de har flækkende det. Så der er muligvis en værdi i den der børsskal, som kan give dig, du ved noget, hvad hedder det, flødeskum på toppen af lavkagen. Så problemet er bare, at du ved, at der bliver ikke handlet ret mange aktier. Det vil sige, hvis du skal gøre her, så pas nu meget på at få lagt limit og sådan nogle ting ind. Du kan ikke bare lægge ud, jeg gerne vil købe 1000, vel, fordi det kan jo presse prisen markant op over de der ting. Så ud fra den betragtning, så er jeg fuldstændig enig, at vi har også kigget på sådan nogle mindre selskaber, hvor vi ligesom kan sige... Når du kigger ned bag ved aktiverne, ikke, og så er de absolut ikke priset ind, ikke? Altså du ved, det er der dernede, ikke, fordi de leverer et kedeligt regnskab, der kommer ingen selskabsmeddelelser fra dem vel, eller noget som helst, og nedenunder det der, og der har vi jo bare et klassisk eksempel på, der ligger en pengekasse, som der ikke er nogen tegn på, at der er nogen, der får en god idé at skulle ud og bruge. Lad mig også lige skyde ind her, nu vi taler om modelportefølje, at der ligger jo altså et helt gratis porteføljeværktøj inde på euroinvestor.dk. Der kan du altså gå ind og prøve at lege lidt med, at jeg køber og sælger nogle aktier, og så se, hvad det kan blive til, hvis du sådan ikke er helt klar til at smide ægte penge i markedet. Sonny, du havde en kommentar til det, Michael? Vi er opmærksom på, hvad kan man sige, volumengrænsen, så derfor har jeg så købt dem selv på mit eget depot, og så har vi solgt ud af NTR løbende med, at jeg kunne få solgt mine egne aktier. Og det er jo så lægge en ordre ind på, jeg lagde den ind på 5, det er lige omkring 1,5 kroner over indre værdi, nu her. Og så i og med, at de er beløb, er begyndt at komme ud, så kan vi også retfærdiggøre, at vi går ud af modelporteføljen. Men altså, jeg ved ikke, det kan godt være, det bare er mig, der er gammeldags tænkende. Det er jeg helt sikkert. Men det her med, altså, det lyder lidt mere som sådan en form for gambling i forhold til, Andreas talte om før, at man skal kigge på selskaber, hvor gode de er til at tjene penge på 50 års sigt. Jamen, vores ønske var jo egentlig ikke med det her selskab, at det skulle tjene en masse penge. Vores ønske var jo bare at lave det, der kaldes en arbitragehandel. Mm. Altså, ideen er jo egentlig bare... Som betyder... Det betyder, at man prøver at købe noget, som er skævt prissat, hvor man ikke påtager sig risikoen. Typisk så ser man, at det bedste eksempel er, at du køber noget guld i Europa til 100 kroner, og så sejler du det hen over Atlanten, over til USA, og så sælger du det i Atlanten til for eksempel 120 kroner, og så betaler du 11 kroner i transport. Så har man lavet en arbitragehandel, altså sagt på den køb måde, billigt, selv dyrt. Du har tjent 9 kroner på noget, som du ikke har påtaget dig nogen som helst risiko på. Mm. Sådan, kort sagt. Og det er lidt den samme tanke, vi har her. Vi betaler 90 øre for hver krone, vi får, og det synes vi jo er attraktivt. Og vi byggede jo hele casen på at sige, jamen problemet er jo, at der er en inefficiens i de her meget, meget, meget små aktier. Og det er jo den inefficiens, vi gerne vil finde. Det er den inefficiens, vi kan bruge til rent faktisk at levere de her overnormale afkast. Og det er jo det, der er sjovt og skægt, fordi hvis man dækker alt det, som alle de andre synes er for kedeligt eller for lille, så er det jo, at man kan finde nogle rigtig, rigtig sjove og meget, meget spændende cases. Mm. Men måske ikke, måske ikke så meget investering i det? Altså, hvis jeg køber et selskab, og jeg kan få 10% i afkast på et år, så synes jeg, det er rigeligt fint i forhold til, at min risiko, den er i hvert fald i mit øre, eller i mine øjne, 0%. Mm. Altså, så på den måde synes jeg, det er fint. Og så okay. Oven i det fik jeg jo kirsebæret på toppen, hvis nu at de får solgt deres børsgal til noget. Og det har vi ikke regnet med i vores valuations, jo, kan man sige. Godt. Nok om NTR Holding, som I altså havde smidt nogle penge i. Vi skal videre til Skako. Jeg ved ikke, hvordan I udtaler det, Sonny. Det er dig, der tager den også. Vi er over i noget beton og den slags. Ja. Det var en af vores mest overraskende aktier. Den har genereret afkast på over 20% i år. Og i 2022, undskyld. Okay, ja. I 2022, og det var egentlig lidt overraskende, fordi de har to forretninger. De har noget, der hedder concrete, som er beton, og så har de noget, der hedder vibration. Hvor deres concrete, tænker man, det er bygge. Altså, det er noget, der skal ned nu. Folk bliver bange for fremtiden. Men de har så en historie om, at de ikke har kunne generere en positiv EBIT-margin på concrete, men har haft en idé om, at den bliver bedre og bedre og bedre. Så gik vi ind, kiggede på, hvad skete der, da de gik i gang med det her initiativ, og hvad der skete siden. Og der kunne vi se, at der var en underliggende idé om, at EBIT-marginen steg, samtidig med, at de fik nogle af de her dårlige ordre ud, og de fik positive ordre ind. Så vi tænkte, det giver god mening. Der er en turnaround på vej i concrete. Det kan vi godt lide. Hvad så med vibration? Og hvad ligger der under vibration? Vibration, det er nogen, der laver vibrationsfeeder og bånd, der kan bruges til at få i, hvad hedder det, maskiner. Sorterer ting. Kæmpe transportbånd, der sorterer ting. Og de er det sådan noget genbrug af den slags, de kan? Præcis. De har genbrug, og så har de mineraler, miner, og så har de til bilfabrikker. Og bilfabrikkerne er begyndt at falde. Den er faldet lidt. Produktionen er faldet. Mineralerne, det er primært til fosfat i Nordafrika. Og der kan man se, at fosfatprisen, den er tredoblet. Så det er en idé om, at den her sektor har været underinvesteret markant flere år. Det er de begyndt at se på ind i. Og så har vi den her recycling. Vi skal have genbrugt alle ting. Det er en klar underliggende faktor, og der har vi en margin, der egentlig var stødt stigende omkring mellem 8-10%, og vi havde en vækst på mellem 6-7%. Så vibration var vi overhovedet ikke bange for. Hvis man kunne sælge begge selskaber, tage concrete fra, så kunne vi godt lide selskabet. Mm-hmm. Så havde vi så den her underliggende turnaround i concrete, som bare er blevet ved med at give, og de har så samtidig ikke været lige så cykliske, som vi forventede, da de har de her store infrastrukturprojekter i Frankrig og USA, ligesom har understøttet dem med de her betonsplændingsanlæg, hvor de så samtidig har serviceaftalen, som Michael snakker om i Vestas. Og det er jo der, den høje magien kommer. Kan de bare blive ved med at få sat, hvad kan man sige, deres plants, fabrikker og betonsplændingsanlæg op til næsten ingen penge, og så bare få servicen ind, så får de jo en markant højere margin. Mm-hmm. Og det er jo sådan noget af det, hvor markedet har været bange for, at den her concrete afdeling vil falde fuldstændig. Men de har leveret 3 opjusteringer i år, og det bliver ved med at bare komme. Og deres 2024-mål forventer vi, de bliver opnået i 2023. Så vi forventer, at der kommer nye langsigtede mål, som kan være endnu en katalysator for aktien. Mm. Og det, der også gør den interessant, det er jo det der med, at de faktisk har lokal produktion i USA. Altså, du ved, Bidens infrastrukturplan, ikke? Altså, når man skal lede efter danske selskaber, som har lokal produktion derovre, og måske vil være godt eksponeret mod det der, du ved, America's first market, ikke? Så det tror jeg, det er noget af det, der også har beskyttet dem, hvis jeg ligesom skal vurdere det sådan lidt op for helikopteren, ikke? Jamen, det er ikke en aktie, du sådan følger tæt, Michael? Nej, eller? Det er ikke en aktie, jeg følger tæt. Nej. Ja, den har en markedsværdi på lige omkring 150 millioner. Så hvad er jeres tidshorisont i forhold til den investering? Er det en, der skal... Jamen, vi har jo ikke sådan en tidshorisont. Vi har en helt tidshorisont, indtil den er færdværdisat. Mm. Og vi har en værdisætning på omkring 90 kroner. Og så tænker vi, hvad kan vi ellers få? Hvis der kommer en aktie ind, hvor vi kan få et højere afkast, så smider vi den ud og tager en ny aktie ind. Og nu laver I jo rigtig mange forskellige ting, fordi ikke bare I studerer, I jo altså også ude og har et spændende og et store studiejob. Altså, hvor meget tid har I egentlig til at følge for eksempel sådan en lille aktie? Sådan, ja, nærmest, jeg vil lige vil sige, der kan jo komme nyheder på daglig basis. Ja, vi har jo altid de der newsletter signed up, og man har dem klar på på arbejde, hvornår der kommer nyheder ind. Og så har man samtidig, jeg ved ikke med Andreas, men 3-4 aftener om ugen, der kan man jo godt sidde og lave et par valuations af de forskellige selskaber, som man har en idé om, hvor de er på vej hen. Og der er jo kun kvartalsmeddelelser 4 gange om året. Og der sker ikke så meget mere selskabsnyt med de her små. Der kommer lige nogle store ordre en gang imellem, der godt kan påvirke kursen. Mm. Og så er det jo også det her med, at når man har en interesse for det, så typisk så kan man ikke lægge det fra sig. Så det kan godt være, at man har fri fra arbejde, når klokken den er 4, men det betyder altså ikke, at når klokken den er 8 om aftenen, så kan det godt være, at der popper et eller andet op på skærmen, som man alligevel synes er lidt interessant at kigge på. Så det er jo også det der med, at man har jo stadigvæk hele tiden fingeren lidt på pulsen med det, man dækker. Og så vil man også naturligt dække det både i arbejdsregi, men også når man sidder på skolen, fordi at vi er jo flere mennesker omkring det, så vi er jo med til hele tiden at kunne dække hinanden, hvis nu at jeg holder øje med huskompaniet, mens der er en anden, der har en forelæsning, jamen så kan det være, at han kommer ud 3 dage senere, mens jeg sidder og laver et eller andet dybtgående. Og så på den måde er vi jo flere øjne til hele tiden at se, når der kommer nyheder. Ægte aktienørder, jeg er vild med det. Det er lidt med den der stockpok, når man først er blevet bidt af den, så kryder den altså ind under huden, og så kan man altså ikke sådan helt slippe det, uanset om man har lavet fri, eller ferie, eller weekend, eller hvad man nu end gør. Lad os hoppe videre til den sidste aktie, så vi lige kan nå at få dem alle 4 med. Og det er så en aktie, som jeg slet ikke kender. Vi er ude i noget cykelforretning. Andreas, fortæl os, hvad det handler om. Ja, altså det er jo Bike24, som vi også har taget med, og det kommer jo lidt på baggrund af... Tysk selskab. Det er et tysk selskab, vi er fat i, og de fleste lyttere kender måske noget, der hedder Cykelgear. Det er et selskab, som i Danmark sælger cykeldele til cykelentusiaster via nettet. Og det her, det er den tyske pendant, Bike24. Betydeligt større selskab, har også et betydeligt større produktsortiment, og de er faktisk de ledende i Europa. Og det der er spændende ved det er, at der er lige 2 ting, man skal have med jo. En ting er jo det her med, at man jo nogle gange snakker om, at det er kedelige eje aktier, som falder rigtig meget. Og det her, det er en aktie, der er faldet rigtig meget. Men der er også nogle gange det der med, at man skal huske at kunne differentiere mellem, er det retfærdiggjort, eller er det måske et selskab, som kan have nogle elementer af, at det bliver spændende om lidt. Og jeg tror, at Bike24 har nogle elementer af, at det kan blive spændende om lidt, hvis man sørger for at holde øje med det. Det er ikke nødvendigvis, at det er det nu, men det kan det blive. Fordi Bike24 har historisk klaret sig rigtig fint, har haft rigtig, rigtig god omsætningsvækst, og har leveret en organisk omsætning i de sidste 4 år på omkring de her 25%. Samtidig så handler selskabet til en EV/EBIT på omkring en 15, og har fået nogle rigtig, rigtig store tæsk på det sidste. Vi har oplevet det her med, at forsyningskæderne er blevet belastet helt vildt meget i løbet af 2022, og det har gjort, at alle de her retailers, de har jo bare higet efter at få produkter ind. Så de har gjort alt, hvad de kan for at få produkter. Og det har de så fået nu. Så det betyder så, at alle lagerne, de er så blevet pumpet op. Og det er jo ikke godt for en detailbutik, fordi at vi skal jo gerne sørge, at vi skal have styr på, at de her lager, de er nogenlunde er til at håndtere. Så det betyder, at nu er de gået i gang med alle sammen at sælge ud af deres lager. Og det skal man altså gøre med nogle kampagner, som gør, at priserne lige bliver trykket lidt ned. Og naturligt, så har det jo et pres på ens marginer. Og nu nævnte jeg det tidligere, og nævner det igen. Det kan godt være, at det selskab ikke tjener penge det næste år, men hvad hvis de kommer til at tjene penge de næste 5 år, eller de næste 10 år? Og her har vi et selskab... Hvad hvis de ikke gør? Hvad hvis de ikke gør? Så er det jo en udfordring. Ja. Men her har vi et selskab, som virkelig er blevet presset af den her lagercyklus, som vi er inde i lige nu, og alle deres konkurrenter er også gået i gang med at sætte priserne ned. Så spørgsmålet er, kommer vi tilbage og ser en normal situation, hvor at de her butikker, de rent faktisk godt kan få lov at sælge deres cykeludstyr til en ordentlig pris. Og samtidig ser vi også, at der kommer en naturlig, hvad kan man sige, genåbning, eller i hvert fald et frisk pus til deres vækst og hele til den branche der. Så har vi altså et selskab, der i hvert fald kan have nogle parametre af at være attraktivt. Bike24, altså bare Bike24, hvis man skal google lidt og kigge på den derude. Altså, det er altså, jo stadigvæk sådan på en stor klinge relativt lille selskab i Tyskland. Det, ja. Andreas, hvordan i alverden får I blik for sådan et selskab? Hvordan opdager I sådan et selskab som det? Jamen, det er jo igen, det er jo interesse. Nogle gange så popper der noget op. I det tilfælde var det faktisk min far, som gav mig inspirationen til det. Jeg sad på en aktieliste og rullede ned, og så lige pludselig så popper der Bike24 op, og vi har en eller anden sjov historie om derhjemme, så burde min far jo have sin egen terminal til Bike24, for der kommer rigtig mange pakker ind derfra. Er det sådan noget med mænd i lykra, det der? Det er lige præcis det der. Det er mænd i lykra, og de elsker at cykle helst 100 km om ugen, hvis de kan få lov til det. Og hvis der er noget, han elsker, så er det at sidde derhjemme i sofaen og købe ind fra Bike24. Så jeg havde en god forståelse af, hvad laver de? Hvad er den underliggende forretning? Og det her med, som vi snakkede om tidligere, det er vigtigt, at du ved, hvad det er for en forretning, du investerer i. Og det havde jeg en rigtig god fornemmelse af. Og jeg havde også en fornemmelse af, at de havde et godt koncept. Og så samtidig så viste tallene bare, at det var gået rigtig, rigtig godt historisk. Og oven i det, så har de jo en vækststrategi lige nu, som er super simpel at forstå, men som er rigtig, rigtig kraftfuld. Deres idé er at tage det her tyske koncept af at sælge udstyr fra Bike 24 af på en tysk hjemmeside, og så også på en international hjemmeside på engelsk, og så egentlig bare udføre det samme i andre europæiske lande. Så de er gået til Frankrig, og de er gået til Spanien, og så har de lanceret en hjemmeside, og det eneste, de har gjort, det er, de har lige ændret sproget. Så i stedet for, at du skal sidde og læse engelsk, så kan du få lov at læse det på fransk. Det gør altså lige, at de her regioner, de oplever altså en omsætningsvækst på 203%. Mm. Selvfølgelig fra nogle lave områder. Men hvis man ser på dem i dag, så udgør de her nye vækstregioner cirka 11% af omsætningen. Og bare med et slag på tasken, hvis så de laver 100% det næste år, jamen så giver det altså en 11% omsætningsvækst for hele koncernen, som man kan lægge oveni den underliggende vækst i det marked, som der er. Og det er virkelig noget, der bringer noget godt lys til sådan et selskab som det her. Mm. Og det er vel en af de der pandemivindere, som vi jo nok alle sammen har troet, ville være lidt klart Stærkere, når pandemien løb ud. Ikke? Vi har sad alle sammen hjemme, og nu skulle vi jo cykle og sad hjemme og bestille det online. Ikke? Og det er jo gået, altså, og det er vel det der med bølgedal for høj, bølgedal for lav, sandsynligvis. Ikke? Ligesom vi ser på mange e-handelsaktier. Men nogle af dem er jo begyndt at komme igen booste. Du ved, jeg kunne se i Saxo også på jeres hjemmeside, siger at ja, vi havde forhandlet dem for højt op. Vi havde troet, men strukturelt ser det nu også ud til, at måske, at hvor der slet ingen, der handler på online, vel, at vi måske underestimerer, du kan sige, hvor meget sådan nogle online forretninger egentlig kan omsætte for, når verden måske bliver lidt mere normal. Ja. Ja, det kan godt være svært. Nå, men jeg synes ikke, at det på nu, jeg synes faktisk, det er en virkelig god idé, det her med, når man også ligesom prøver at tage udgangspunkt i sådan nogle egne interesser, eller ja, måske også egne kompetencer i forhold til, hvad man arbejder med. Nu arbejder I selvfølgelig med aktier, det giver sig selv, men det kan jo være, man arbejder i en medicinalvirksomhed, eller som buschauffør ved præcis et eller andet spændende nyt, der sker der, eller hvad ved jeg, så kan man sådan starte der, hvor man har sin egen lille bitte edge, og begynder at finde selskaber inden for den der niche, og så kan det være, at man finder noget spændende. Nå, tak for den gennemgang, Bike 24, den kunne vi da godt sådan begynde at holde lidt øje med, Michael. Det kan være, den popper op senere. Jamen, jeg synes, e-handelsaktier, synes jeg, er super interessante, du ved, og de her må om nogen være ramt helt sindssygt hårdt af forsyningskæden. Jeg kunne se Donkey Republic ude og, du ved, nævnes der, fordi vi kan ikke skaffe cykler. Altså, du ved, det er jo Kina. Det er mig, der ikke kommer ud af Kina derfra, og meget af de her produkter. Ikke? Så de må være sindssygt hårdt ramt af omkostninger, og har været nødt til at fylde lager op for simpelthen at have noget på bøgerne, fordi man ikke vidste. Og de ting begynder at løse sig nu. Så ja, det kunne være en, der var rigtig sjov at holde øje med. Yes. Jakob fra Roskilde, han skriver til os: "Hej Millionærklubben, tak for et godt program. Jeg nyder hver dag at blive opdateret på Aktienyt med mere igennem jeres podcast til inspiration for min egen portefølje. I en verden fuld af informationer og nyheder, hvor finder panelet så deres troværdige nyheder, udover selvfølgelig euroinvestor.dk, skriver han nok så sødt. Er det på et bestemt nyhedsmedie, eller er det på virksomhedernes egen hjemmeside, eller hvordan? Sonny, hvad gør du egentlig? Jeg kan godt lide euroinvestor, så har vi diverse informationskanaler ude på arbejdet, jeg godt kan lide at bruge. Ja. Og så kan jeg godt lide at... Du har selvfølgelig adgang til alt ude på dit arbejde. Jeg kan godt lide at læse analyser, og så har vi også... Jeg kan godt lide, for eksempel, hvis jeg skal kigge aktier til... hvad hedder det, investment panel, så går jeg ind og kigger, hvad har andre kapitalforvaltere af small cap. Ofte så er der også en mindre analyse. Vi har for eksempel kigget på JDC Group, hvor mig og Andreas, havde et opkald med deres direktør i går, efter at Symmetry har lagt deres analyse op. Ja. Altså, vi kan ret godt lide at prøve at se, om vi kan piggyback på nogle af de forskellige offentlige lister, der ligger derude. Det kunne være Symmetry Invest, det kunne også være danske small cap og sådan noget. Og vores ønske er jo så ikke at sige, nå, men jamen, hvis de køber dem, så må det være attraktivt. Men tværtimod at sige, det kan være, der er en mulighed. Det kan være, der er noget. Vi får i hvert fald en liste, der bliver reduceret fra måske at hedde 10.000 til måske bare at hedde 10. Og så er det jo ideen om igen at holde sig for øje. Er det noget, jeg forstår? Er det noget, jeg kan regne hjem? Er det noget, jeg kan se rent faktisk har en værdi, som jeg også kan eje på en længere sigt, og som handler til en god pris jo? Og så udover det, jamen så tror jeg, at vi finder størstedelen af vores information fra regnskaberne. Altså, hvis man skal lave nogle analyser, så skal man holde sig til kerneværdien af det, og det er at ligge i det primære materiale. Lad være med at tro på, at hvis man nu ser en eller anden, som har skrevet et eller andet ude fra en tredje kilde, så bliver det svært at vide, om det nu helt passer. Altså, det er meget nemmere at bare gå ind, trække deres årsregnskab, sæt dig ned, læs fra side 1, så rammer du nok side 100 på et tidspunkt. Det tager lidt tid, men det er rigtig sjovt. Det er i hvert fald svært at komme udenom regnskaber, hvis man skal investere. Michael, bare helt kort i det til segment, sidst. Hvad kigger du på en nyhedssite? Jamen altså, jeg bruger meget Yahoo Finance, Euroinvestor, du ved, så bruger jeg Seeking Alpha til at måske prøve at se, om der er nogle analyse, hvis jeg er nede i de mindre selskaber, og pas nu på med dem her. Der er også meget crap derude, ikke? Men du ved, man har lidt snusfornuft, men det er nogle af de ting, jeg bruger. Og så bruger jeg faktisk meget selskabernes telekonferencer. Du ved, altså det, hvad selskaberne siger, lad os nu bare slå fast, at det er måske dem, der ved bedre end analytikerne. Ja, det må vi håbe på. Nå, vi sætter et punktum der. Vi når desværre ikke mere. Andreas Blom og Sonny Damgaard, tusind tak, fordi I kom her fra Investment Panel i Aarhus. Tak til dig, Michael Friis Jørgensen. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, når klokken er 9.06. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo. Stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.